بے پرواچ زل زان اول زوانی یم زد خدای پدین مین یم فدایم بے پرواچ زل زان اول زوانی یم زد خدای پدین مین یم فدایم تو خو ما ځان مرګې بولې غلیما تو خو ما ځان مرګې بولې غلیما په ژوندون هم په والله چې جنتی یم زه د خدای په دین مین یم فدایی ژوندون هم په والله چې جنتی یم زه د خدای په دین مین یم فدایی یم بې پروا چې زه له ځان او له ځوانی یم زه د خدای په دین مین یم فدایی په بارو دویم سنگار ځان را نه هېر دی په بارو دویم سنگار ځان را نه هېر دی زه د هورو د دیدن ډېر ارماني یم زه د خدای په دین مین یم فدایی زه د هورو د دیدن ډېر ارماني یم زه د خدای په دین مین یم فدایی یم بې پروا چې زه له ځان او له ځوانی یم زه د خدای په دین مین یم فدایی چې زما په قرباني تر رضا کېږي چې زما په قرباني تر رضا کېږي پاک خدای ستا په حکم زرازیم زه د خدای په دین مین یم فدایم پاک خدای ستا په حکم زرازیم زه د خدای په دین مین یم فدایم بې پروا چې زه له ځان او له ځوانی یم زه د خدای په دین مین یم فدایم خیر کشم ټوټه ټوټه پروا مې نشتا خیر کشم ټوټه ټوټه پروا مې نشتا سپین قرآن باندې چې خدای قربانی یم زه د خدای په دین مین یم فدایم سپین قرآن باندې چې خدای قربانی یم زه د خدای په دین مین یم فدایم بې پروا چې زه له ځان او له ځوانی یم زه د خدای په دین مین یم فدایم ته به ځان را باندې کړې په فریادونو ته به ځان را باندې کړې په فریادونو حماسي خو هسې هم استشهادي یم زه د خدای په دین مین یم فدایم حماسي خو هسې هم په زړه زخمی یم زه زد خدای پدین مین یم پیدایم بے پروا چیز لزان او لزوانیم زد خدای پدین مین یم پیدایم بے پروا چیز لزان او لزوانیم زد خدای پدین مین یم پیدایم زد خدای پدین مین یم پیدایم زد خدای پدین